มาด้วยใจศรัทธาคุณหมอพรทิพย์ที่วัดย่านยาวมีอาสาสมัครไปช่วยงานมากมายเพราะทุกคนมีความศรัทธาในตัวคุณหมอพรทิพย์เป็นสำคัญต้องยอมรับว่าคุณหมอพรทิพย์เป็นบุคคลตัวอย่างในหัวใจของคนไทยประเทศชาติต้องการบุคคลเช่นนี้คนที่ทำทุกอย่างเพื่อบ้านเมืองจริงๆด้วยความรู้สึกจากหัวใจจึงเสียสละตนเองรับใช้ชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจอาสาสมัครจึงไปกันจากทั่วสารทิศเห็นแล้วก็ปลื้มใจแทนคุณหมอมีตั้งแต่เด็กเล็กอายุ10กว่าขวบไปจนถึงผู้สูงอายุอย่างเราก็ผมขาวแล้วคนในวัดย่านยาวเขาก็เรียกเราว่าป้าแดงอาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและวัยทำงานที่ยอมลาการเรียนลางานเพื่อมาช่วยงานของชาติครั้งนี้ด้วยความศรัทธาในตัวคุณหมอดังที่กล่าวและด้วยเห็นความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยทั้งคนเป็นและคนตายน้ำใจที่ได้รับจากคนไทยร่วมชาติเพื่อบรรเทาทุกข์จากมหันตภัยสึนามินี้ไม่ใช่มีเฉพาะแต่อาสาสมัครผู้ให้แรงกายเท่านั้นยังมีผู้ที่บริจาคข้าวของเงินทองช่วยเหลืออีกมากมายคนไทยรู้จักคุณหมอพรทิพย์เป็นอย่างดีจึงเชื่อใจคุณหมอว่าทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจฉะนั้นไม่ว่าคุณหมอขาดแคลนสิ่งใดเมื่อประกาศออกมาสู่สาธารณชนก็ได้สิ่งนั้นๆมาราวกับเนรมิตทานน้ำใจหลั่งไหลกันมาเหมือนสายน้ำใสๆที่ไหลมารวมณจุดเดียวกันอันเป็นสายทานและทานอันบริสุทธิ์ทำให้นึกคำเทศน์สอนขององค์หลวงตาที่ว่าท้ายที่สุดสายทานทุกสายก็จะลงรวมกันเป็นมหาสมุทรเป็นสายทานใหญ่และเป็นทานอันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับทานบารมีที่คุณหมอพรทิพย์กำลังบำเพ็ญอยู่ในรูปแบบเฉพาะตัวของคุณหมอเองณภารกิจที่วัดย่านยาวมีผู้เห็นใจและชื่นชมคุณหมอพรทิพย์อย่างมากแต่คุณหมอก็ไม่พ้นที่จะถูกโจมตีเราต้องมองให้เห็นสภาพเหตุการณ์ตามความเป็นจริงก่อนในภาวะนั้นคุณหมอเป็นคนเดียวที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญทางด้านการพิสูจน์ศพในท่ามกลางอาสาสมัครที่มาจากทั่วทุกสารทิศจากหลากหลายอาชีพเช่นนักบัญชีเจ้าของทัวร์พยาบาลแม่ครัวชาวบ้านธรรมดาเป็นต้นเรียกว่าทุกคนมาทำงานนั้นงานนี้ร่วมกันด้วยใจแต่พื้นฐานความรู้ของแต่ละคนในบางด้านอาจไม่เท่ากันฉะนั้นแม้ได้ตั้งใจทำงานกันเต็มที่และสุดความสามารถแล้วก็ไม่อาจทำให้งานทุกอย่างสมบูรณ์ 100% ได้เพราะไม่มีระบบควบคุมงานแบบราชการที่ชำนาญการโดยเฉพาะแล้วจะให้คุณหมอซึ่งเป็นคนคุมงานใช้วิธีเผด็จการสั่งงานทุกขั้นตอนย่อมเป็นไปไม่ได้ในเมื่อทุกคนมาด้วยใจและไม่ใช่มืออาชีพคุณหมอก็ต้องให้ความเห็นใจแก่ทุกคนและจัดงานให้มีประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุดในสถานการณ์นั้นเพราะฉะนั้นงานที่ทำกันออกมาได้ในตอนนั้นต้องขอบอกเลยว่ามันเป็นการทำงานด้วยใจอาสาและศรัทธาหากในวันหน้าหน่วยงานของรัฐมีวิธีการและเครื่องมือที่สามารถทำการเตือนภัยล่วงหน้าได้ก็คงจะช่วยลดการสูญเสียต่างๆได้มากขึ้นขอให้เราได้นำเหตุการณ์สึนามิมาเป็นครูสอนเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเมื่อเหตุเกิดเราก็ต้องยอมรับคนไทยเราทุกวันนี้เคยถามตัวเองในฐานะเป็นชาวพุทธบ้างไหมว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่ได้ปฏิบัติตนสมเป็นชาวพุทธเป็นลูกของพระพุทธเจ้าหรือไม่ทุกวันนี้ชาวพุทธละเลยกิจวัตรในทางพุทธศาสนากันไปเพราะชีวิตที่รีบเร่งในสังคมยุคที่เงินเป็นใหญ่เราไม่เคยเข้าวัดทำบุญไม่มีโอกาสได้ใส่บาตรหรือแม้แต่สวดมนต์ไหว้พระกันแล้วช่างน่าเป็นห่วงเสียจริงๆ